inim inim inleyen, beyninde tümör bulunan, akciğerinde kanser bulunan, çeşit çeşit hastalıkta bulunan cemaatimizin hastaları var. Ya Rabbi, en acil şekilde bütün bu hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bu arada maddi ve manevi sıkıntısı olan, borcunu ödeyemeyen, senedini ödeyemeyen, çekini ödeyemeyen, sıkıntıya düşen kardeşlerimiz var. İsimleri bende mahfuz. Ya Rabbi, bu kardeşlerimize de en yakın zamanda hayırlı kazançlar, borçlarını ödemeleri nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize rıza ve rahmetin ikram eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.